Zes uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het lukt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen niet om de achterstanden in te lopen die door corona zijn ontstaan, dat schrijft Trouw. Ruim 300.000 leerlingen wachten nog op hun praktijkexamen. Daarbovenop moeten 450.000 mensen hun theorie-examen nog doen. Dat is ruim de helft van het aantal examens dat normaal in een jaar wordt afgenomen. Het CBR zoekt zo'n 100 nieuwe examinatoren om de corona-achterstand weg te werken, maar de werving verloopt moeizaam. Ongevaccineerden kunnen op termijn niet langer gratis een coronatest afnemen om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld evenementen of kroegen. Dat heeft het demissionaire kabinet gisteravond gezegd in de coronapersconferentie. Volgens premier Rutte wordt het zo minder aantrekkelijk om niet gevaccineerd te zijn. Toch is er volgens het kabinet geen sprake van een verkapte vaccinatieplicht. Vanaf wanneer er betaald moet worden voor toegangstests is nog niet bekend. De Tweede Kamer komt dinsdag terug van het zomerreces voor een ingelast debat over de situatie in Afghanistan. Het debat gaat over de vraag welke Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt hier recht hebben op asiel. Sinds westerse landen zich grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan veroveren de Taliban in hoog tempo belangrijke steden. De vrees is dat de Taliban hard zullen afrekenen met Afghanen die voor westerse landen hebben gewerkt. In Rotterdam is afgelopen avond een woning beschoten. De politie zegt dat er rond 22:30 meldingen binnenkwamen dat er schoten waren gehoord in de wijk Feyenoord. Niemand raakte gewond, wel sneuvelde een ruit van een woning. Wie er heeft geschoten en waarom is onbekend. De beschieting in Rotterdam is de zoveelste in een paar weken tijd. Het weer, zon en stapelwolken vandaag bij 20 tot 24 graden. In het noorden een kleine kans op een lichte bui, verder droog. De komende dagen worden wisselvalliger. En na het weekend gaat de temperatuur ook omlaag. Dit was het NOS Journaal. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer op de weg. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag met Deborah Meivogel. Goedemorgen en goed dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Zoals elke week slaan wij in dit programma de weekendkranten open en bespreken we de meest spraakmakende en opvallende artikelen. Dat doe ik vanochtend met journalist en theatermaker Maya van As en Mo Hersie, schrijver en programmamaker. Goed dat jullie er zijn. Welkom. Ja, goedemorgen. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Jouw allereerste uitzending. Mijn allereerste uitzending. Jazeker. Ja. Hartstikke leuk. Echt leuk dat jullie er zijn. Yes. Wil je ook meepraten met deze uitzending? Dan kan dat altijd via de Radio 1 app. Ja, mooi, je zei het al. Het is inderdaad mijn eerste uitzending. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie er zijn. Ja. Dus we gaan even snel beginnen met de voorpagina's van de kranten. Ja. Mo, welke viel jou op? Nou, ik had vandaag ook de Telegraaf had ik in ieder geval gezien. En ja, daar spat natuurlijk zoveel enthousiasme en energie uit. Daar zie je op de voorpagina zie je twee jonge gasten. Zie je dan, die zie je eigenlijk surfen. En ja, daar staat ook een hele mooie koptekst bij van stapvoets soepeler. En dat natuurlijk refererend naar de persconferentie die gisteravond geweest is van demissionair premier Mark Rutte en Hugo de Jonge. Waarbij we nog niet uit de coronamaatregelen mogen nog. Dus heel langzamerhand, we moeten nog even geduld hebben. Maar die voorpagina is zo tekenend, want iedereen wil naar buiten. Iedereen wil weer van alles doen. En die foto die raakt me echt, want dat zie je toch weer. Ja, je ziet helemaal geen corona op die foto. En zie je gewoon twee jonge gasten lekker surfen aan het strand bij Scheveningen. Ja, en dat geeft me wel heel veel hoop. Ja, iedereen kijkt daar denk ik heel erg naar uit. Ja, zeker. Om dat weer gewoon te kunnen doen. Ja. En Maya, welke voorpagina viel jou op? Bij mij viel voornamelijk Parool viel heel erg op, omdat daar staat een kluitje gras op, wat in de fik staat. En daar staat bij klimaatstress. De wereld staat in brand, maar wat kan je zelf doen? En die viel mij ook op in het licht van, ik had het AD ook gelezen, en daar was een artikel ook over het recent verschenen rapport. En daar stond juist alweer een klimaatalarm, puntje, puntje, puntje. Dus dat was eigenlijk heel erg er stond ook bij, de boodschap is nu al duidelijk, maar wat kunnen we doen? Wat moeten we ermee? Zoiets. En hier vond ik het een hele leuke insteek, dat ik dacht, ja, inderdaad, de wereld staat in de fik, maar wat kunnen we doen? Ja. Een soort positiviteit. Maar is die vraag niet al heel lang, wordt die gesteld? Ja, terwijl we het ondertussen best wel al weten natuurlijk. Ja. Ik bedoel, we weten in principe prima wat we moeten doen. Gewoon niet vliegen. Ja. En niet te veel met de auto. Ja. Niet 7 kinderen krijgen. Oh, nee. Nee. Nee, Mo. Oh, sorry. Nee. Sorry. Okay. Die baardrang achteruit. Nee, Mo. Rustig nou. Je begint lekker vroeg op de zaterdag. Maar wat mag ik dan nog wel, Maya? Wat jij nog mag, is appels met blote handen van de groente- en fruitafdeling afhalen. Maar, ja, kijk, ik denk die loop altijd, ik juist als voorbij. Als je zo'n rapport leest, ik denk, ja, dat al dat vliegen eruit, is dat haalbaar? Nou, wat ik vooral heel erg vervelend vind, want ik ben ik ben echt niet een voorloper met hoe ik mijn leven indeel qua klimaat. Maar wat ik wel vervelend vind, is dat ik, als ik bijvoorbeeld de keuze wil maken om met de trein op vakantie te gaan, dat ik er dan in plaats van 1,5 uur 7,5 uur over doe. En dat het ook nog eens een keer 3 keer zo duur is. Dat ik dan denk, ja, weet je, dan wordt zeg maar goed doen voor de aarde ook iets wat je eigenlijk wat meer een soort statussymbool is. Zo van, nee, wij zijn met de trein gegaan. Ja, ja, precies. Maar ja. Als jij met 3 kinderen en je man of vrouw of non-binaire partner op vakantie wil, en je moet gewoon 5 van die tickets betalen, ja, dat gaat niet. Nee, dat precies. Kan niet. Dus, nee. Dat vind ik er wel heel erg. Dan maar met Cor en Don naar de zon. Dat snap ik. Ja. Ja, uiteindelijk wel. Ja, voor jou ook. Ja, gewoon lekker in Nederland blijven met de camping. Dus het is de Ardennen ook leuk. Ja, heel leuk. Ja. Genoeg opties en keuzes voor deze zomer. Voordat we de krant verder gaan induiken, gaan we eerst luisteren naar Mel en Vintage Future met Love Train. The whistle blows, the train leaves the station on its way with no destination. Everybody stand in line until we leave, it's just a matter of time. If you've got nothing to give, stay out of it, stay out of it, stay out. Don't need no ticket, this ride is for free. Hop on the love train. Dit is de zaterdag. Waar schrijft dat? Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool. Schrijft dat de Volkskrant. Ja, leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Het programma waarin we met jonge opiniemakers het belangrijkste nieuws van dit weekend doornemen. Maaije van As en Mohershi zijn vanochtend vroeg de weekendkranten ingedoken en hebben de meest spraakmakende artikelen eruit gepikt. Mo, om met jou te beginnen. Je hebt onder andere de Trouw gelezen. Ja, klopt. Klopt. Maar ik wil nog eerst even een opmerking van jou die je net maakte. Jonge opiniemakers. Ja, ik vind het heel mooi dat je dat zegt, hoor. Maar ik ben al reeds 36. Dat is aan mij niet te zien, maar... Maar dan dus ben je toch nog steeds jong. Jonge opiniemaker aan tafel. Jawel. Met haar 30 jaar zit ze hier. Fris, fruit, ongekreukt. Wil je het geluid van morgen? Daar ben ik, Maaije van As. Maar goed, inderdaad. Ik heb de Trouw gelezen. En ik had een heel bijzonder artikel in de Trouw gevonden. Dat kopte voorzitter PvdA werkt aan fusie van GroenLinks. En het gaat natuurlijk over de nieuw nog voorzitter van de PvdA... Nelleke Veddelaar. Zij is eigenlijk nog voorzitter tot en met oktober dit jaar. En dan zegt ze haar in ieder geval positie, dan is ze er vanaf. En dan moeten er andere mensen zich... Ja, dan is er een verkiezing. Dan is er weer een verkiezing. Ja. Maar zij neemt afscheid in ieder geval. En zij geeft nu al een beetje soort aan van wat er eigenlijk speelt al een tijdje. Hè? Want je hoort het al een beetje in de wandelgangen de afgelopen tijd. Achter de schermen speelt, gaan de PvdA en GroenLinks, gaan ze fuseren, ja of de nee. En persoonlijk vindt Nelleke dus dat het dat ze wel moeten doen, maar wel op een niet meteen alles bij elkaar, maar op een rustig moment eigenlijk, hè, rustig naar elkaar toe groeien. En toen ik het zo las, dacht ik aan de transfer natuurlijk van Lionel Messi die naar Paris Saint-Germain gaat, weet je, dat is zo'n baanbrekend iets als dit gaat gebeuren, als de PvdA gaat fuseren met GroenLinks. Kijk, en als we kijken naar de afgelopen verkiezingen, PvdA die had 9 zetels gekregen. GroenLinks heeft ze 8 gekregen. En ik zat dan te kijken, wie zijn dan de beste 10 van de beste 2 partijen? En als je daar dan een 10 kan maken, dus heb ik nummer 1 bijvoorbeeld, Jesse Klaver. Uiteraard. 2, Lilian Ploemen dan. 3, Kautar Boussalik. Ja. Vind ik heel goed. 4, Khadija Ariep. 5, Milka Yamane. Ja, die kent bijna niemand, maar ze is echt keigoed. 6, Katy Perry. 7, Haptamoe de Hoop. Natuurlijk van het PvdA weer. Ja. April Rijnhausen. Zij zegt in op mensen met een beperking. 9, Corine Ellemeet. En op 10 heb ik nog steeds Christine van der Hul van de PvdA. En heb je echt een 10? Als je die op een kieslijst zou zetten, ik denk dat je daar 25 zetels mee kan. Ja, denk je echt? Ja, zeker, 100%. Maar denk je ook dat het de enige oplossing is? Moeten zij een links blok gaan vormen? Ja, maar ze bereiken nu niet meer hun kiezers die ze eigenlijk normaal gesproken altijd bedienden. En die zijn helemaal versplinterd met al die andere partijen natuurlijk. Hè, zoals een Bijeen, de BBB's, Ja 21 Volt, noem maar op. Maar je ziet dus wel dat om te overleven voor de volgende verkiezingen... moet er echt iets gaan gebeuren. En als ik zo'n top 10 dan nu al kan samenstellen... waarvan ik al heel enthousiast word... dan heb je een mix van inderdaad van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Beide een progressieve verkiezingsprogramma hadden ze ook. Ja, daar kun je heel wat kiezers mee trekken, denk ik. Ja, en zou de SP dan ook een optie zijn? Maar... Om het nog groter te maken? Ja, dat is weer de risico. Hè? Want dan heb je heel veel ego's op één blok zitten, denk ik. En ik weet niet of je het dan nog gaat redden. Nee. Te veel kapiteins Nu, dit kan nog net. Hè? Dit is net, zeg maar, Messi met Neymar een beetje bij elkaar voetballen. Weet je wel, bij elkaar. En die hebben een beetje dezelfde stijl ook. En die kunnen ook redelijk goed, lang samenwerken ook. Maar als ik het echt ook uit het artikel verder ook lees... je ziet gewoon aan hoe de voorzitter van de PvdA erover spreekt... dat er ook dus meerdere mensen op de achtergrond er ook eigenlijk voor zijn. Die hebben ze ook wel een beetje uitgesproken. Zoals bijvoorbeeld Job Cohen, die heeft ze uitgesproken. En ik denk bij mezelf, als dit gaat gebeuren, ja, dan vind ik het echt. Ja, dan wordt het weer wat leuker in de politieke partij. Want... Maar is het vooral een verlangen, denk je, van de PvdA? Of, want... Nee, bij GroenLinks ook hoor. Bij GroenLinks, ja, zeker, zeker. Daar hoor je weinig van. Volgens mij, nou, in de aanloop naar de verkiezingen was dat wel heel erg volgens mij een onderwerp van gesprek. Ja, en toen heeft Jesse Klaver daar ook wel flink op ingezet. Maar dat was toen ook nog omdat er ook nog een beetje geflirt werd met D66. Mm-hmm. En volgens mij was GroenLinks ook wel vrij teleurgesteld in D66 uiteindelijk. Omdat zij toch Mark Rutte niet loslieten. Terwijl er schandaal na schandaal natuurlijk naar boven kwam. Toen ook met de toeslagenaffaire. En dus, maar volgens mij leeft het daar wel. Alleen zoals deze voorzitter, zeg maar. Er staat geloof ik 7 keer in het artikel dat ze echt voor is. Ja, voor de fusie. Laten we fuseren ook. Het is een soort noodkreet is het bijna. Alleen, ik denk dat je alleen maar samen verder kan. Ja. En het schijnt ook dat ze hier zo, toen ze net haar aantreden maakte in 2017, dat ze heeft gezegd, grappend, hoe leuk zou het zijn als ik de laatste voorzitter ben van de PvdA. Dat klinkt wel een beetje dramatisch. Ik vind dat wel grappig hoor. Nee, maar ze hebben zich wel in die formatieperiode hebben ze natuurlijk wel elkaar vastgehouden. Hè. Hebben ze in ieder geval duidelijke afspraken gemaakt. Ja. Hè, dat ze niet samen, dat ze gewoon samen willen regeren, ook als ze meedoen dan. Dus ze houden elkaar vast daarin. En ja, ik vind het gewoon heel bijzonder om dat gewoon zo te zien. Want ja, je hebt natuurlijk in de historie nu zoveel splitsingen gehad. Hè, van allerlei partijen, mensen die opstappen en dan weer een eigen partij beginnen. En dit is dan weer in een lange tijd weer niet een splitsing, maar een verbinding. Ja, precies. Tussen twee partijen. Twee best wel partijen die een enorme historie hebben. Want ja, het zijn natuurlijk niet, PvdA is niet alleen PvdA, was voorheen ook een andere partij. En ook bij GroenLinks is ook een andere partij ooit geweest. Dus ja, ik ben gewoon heel enthousiast. Want ik heb zoiets van, laten we dit gewoon doen. Het liefst morgen. Dat zou fantastisch zijn. Maar kijk, dit is dan een plan vanuit de landelijke partijen. Maar ik ben altijd ook wel benieuwd, is er ook wel animo bijvoorbeeld bij de lokale fractievoorzitters? Zien zij dat zitten? Nou, ze werken al nu natuurlijk ook al heel lang samen, ook bij de Europese Unie. Hè. Bij de Europese Unie hebben ze natuurlijk ook al zo'n blok, hè, zo'n linkse blok die daar dan is. En bij de gemeenteraadsverkiezingen aankomende zijn er al geruchten dat er al heel veel mensen al nu al gaan samenwerken. Nu op lokaal niveau. Op lokaal niveau al. Dus die zijn nu al eigenlijk bezig met hun verkiezingscampagnes om die een beetje gelijk te trekken. En elkaar met elkaar op te gaan trekken. Om juist meer kiezers, meer stemmen te krijgen. En ja, als we voor de gemeenteraadsverkiezingen, als we die al een beetje bij elkaar kunnen krijgen, dan verwacht ik echt voor de volgende verkiezingen dat echt gewoon een soort van GroenLinks PvdA plus is of zo. Ja, GroenLinks PvdA plus, dat is mooi. Ja. We hebben inderdaad heel vaak over die versplintering gehad in de politiek. Denk je dat er ook echt een nieuw tijdperk aanbreekt? Dat we weer in grote partijen gaan denken? Of zal die versplintering altijd wel een beetje blijven? Nee, ik denk wel dat er echt een grote partij moet komen nu. Want kijk, als je kijkt naar de VVD, hoe lang de VVD nu al aan het regeren is. En om daar een antwoord op te geven, ook natuurlijk op Mark Rutte. Ja, dan zul je echt wel iets moeten doen met een grote partij, een grote mensenaanhang moet je kunnen creëren. Want ja, die man is moeilijk te verslaan. Hè? Je kan hem bijna niet verslaan. Hij blijft maar zitten. Ja, en hij doet het hartstikke goed, hè? Voor een hele grote groep mensen binnen in Nederland. Heeft hij echt een puik van prestaties geleverd. En heeft, wat had hij, bijna 2 miljoen wat de stemmen had hij de afgelopen keer. Ja, ik denk bij mezelf, als je hem wil verslaan, dan moet je echt... Dan moet je fuseren en moet je een grote transfer zoals Messi aan. Ja, je moet je wel sterspelers gaan aantrekken, want anders ga je het niet redden, nee. Ja, we gaan het afwachten. Dus, ik ben benieuwd. Maya, jij hebt het Parool vanochtend gelezen. Ja, klopt. Ik vond het een schrikbarend artikel. Ik ook, zeker. Het is een artikel over hoe heel veel vrouwen op dit moment geweigerd worden bij ziekenhuizen om daar te kunnen bevallen. Dus dat de verloskundigen eigenlijk dan uitreiken naar een ziekenhuis. En dat er eigenlijk die ziekenhuis gaat voornamelijk over het OLVG en het UMC? UMC volgens mij. Amsterdam, ja. Ja. En dat zij heel veel nee verkopen aan vrouwen die op het punt van bevallen staan, omdat ze gewoon te weinig personeel hebben. En er stond de term bermbevalling. En er stond ook aan het begin, voor een verloskundige, het dieptepunt van de week was een bevalling in mijn eigen auto. Dus die vrouw die was thuis bij de verloskundige was thuis bij een bevallende vrouw. En die heeft op een gegeven moment gezegd van, nou, we laden je in. We gaan nu naar het ziekenhuis. En toen onderweg heeft ze anderhalf uur, dat stond er ook nog, ze heeft anderhalf uur is ze bezig geweest met ziekenhuizen te bellen op rustige toon. Moet je voorstellen dat er achter jou een vrouw kapot gaat van de pijn, van het bevallen, en dat je dan op rustige toon anderhalf uur nee krijgt. Dan word je toch helemaal gek. Ja. Ik vond dat van een professionaliteit. Ik vond het echt geweldig. Maar hoe dan ook. Dus, en toen uiteindelijk, toen heeft ze dus die vrouw, kreeg ze ergens een ja. Toen heeft ze die vrouw ingeladen in haar auto, in haar eigen auto. En toen was het eigenlijk al te laat. Toen onderweg heeft ze de auto aan de kant moeten zetten. En dat werd dus de bermbevalling. Maar wat ik vooral er heel erg stuitend aan vind, is niet alleen dat dit bevallende vrouwen overkomt, want dat lijkt me echt vreselijk. Er moeten ook heel veel vrouwen dus wachten op een ruggenprik, omdat de anesthesist met andere mensen, andere patiënten bezig is. Maar, en dat lijkt me ook een beetje interessant, in dat iemand 3 uur moest wachten op een ruggenprik. 3 uur. Nou, op het moment dat jij aangeeft, ik wil een ruggenprik. Ik ben zelf nooit bevallen, maar ik heb van mijn moeder hele levendige verhalen meegekregen. En die, op het moment dat je volgens mij vraagt om een ruggenprik, ben je echt al vrij diep in de hel. En als je dan nog 3 uur moet wachten totdat dat kan, dat lijkt me echt, echt verschrikkelijk. Maar wat ik vooral stuitend vond, was het personeelstekort. En dat is ook wel een beetje een persoonlijke reden dat ik ruim twee jaar geleden of zo kreeg mijn oma een hersenbloeding. Ze is inmiddels overleden, helaas. Toen kwam ik binnen in dat ziekenhuis waar zij lag in Tilburg. En toen hingen er overal in de zaal, in de binnenkomst, in de aankomsthal, hingen allemaal spandoeken. Allemaal spandoeken met meer handen aan het bed. We redden het niet, nee. Meer personeel op de IC. Dat, nou kijk, het zijn niet meestal niet de grootste poëten die spandoeken maken. Hè? Maar ja, laten we wel eerlijk wezen. Ik bedoel, het zijn rijmpjes van Linkenvestje, maar het is wel een hele duidelijke boodschap. En ik weet dat ik daar binnenkwam. Nou, het is doodeng natuurlijk als een van je familieleden of iemand waar je heel veel van houdt in een ziekenhuis terechtkomt. Alleen op het moment dat jij een ziekenhuis binnenstapt en je denkt, nou, dit is de redding. Dit is de haven waar ze opgelapt wordt. Ja. En die hele aankomsthal schreeuwt eigenlijk, wij zijn incapabel, wij zijn incapabel, wij zijn incapabel, we zijn met te weinig. Dat vind ik stuitend. Maar vind je dat dan van die personeelstekort, dat ja eigenlijk jarenlang falend beleid is van de overheid? Ja, dat is absoluut wat ik vind, ja. Want ja, als je dan nu kijkt, hè, als je de cijfers op ziet, er komt geen groei aan, ze hebben geen extra. Ja, nu met de coronamaatregelen zag je natuurlijk ook opeens dat daar echt een enorme tekort aan personeel al was. Opgeleid personeel. En je ziet ook nu wel heel veel mensen die zich om laten scholen. Hè, tot verzorgende verpleegkundigen. En dat is ook al een heel goed teken. Alleen ja, we komen nog heel veel mensen tekort. En we gaan komende decennia's gaan we nog meer mensen tekort krijgen. Ja. Dus inderdaad, ik denk dat we maar een soort van McDrive voor bevallingen moeten gaan creëren. Ja. Langs de berm. Want ik denk dat er meerdere in de berm moeten gaan bevallen binnenkort. Maar ik vind het wel echt serieus. Ik maak me er echt oprecht wel heel erg veel zorgen over. Ook omdat mensen, de zorg trekt over het algemeen toch ook wel mensen aan, nou ja, mag je hopen, met een groot hart, hè, en een grote medemenselijkheid. En op het moment dat je met zo'n gevoelige aard en met zo'n grote verantwoordelijkheidsgevoel voor de mensen om je heen in een branche stapt waar je eigenlijk gewoon consequent tekort schiet, wat niet jouw toedoen is en wat jezelf, waar je zelf compleet machteloos tegenover staat, dan denk ik, nou, kom op, Mark, weet je, met je helden van de zorg en je applaus. Hartstikke leuk, hoor. Maar er moet gewoon geld naartoe, klaar. Het begint gewoon een beetje nijpend te worden. Ook in de GGZ is het één grote, ja, excuse my language, of nee, pardon my French, geloof ik. Hè? Ja. Het is vroeg, jongens. Maar één grote teringzooi. Er zijn enorm lange wachtlijsten. Mensen met ernstige psychische problematiek die alleen maar vergroot is ook door het hele thuiswerken en de corona en de isolatie. Maar wat is de oplossing? Wat vind jij de oplossing? Ja, stemmen in die Tweede Kamer. Ik ga wel bij die nieuwe GroenLinks PvdA Super Plus Turbo 2.0. Ja, en dan ga ik daar. Maar ja, is het ook niet zo? Mensen meer geld, denk kijk, het is. Ik heb best wel wat vriendinnen ook in de zorg werken. Het zijn nou niet. Het is soms ook niet echt aantrekkelijk. Je die nachtdiensten, onregelmatig, onderbetaald. Ja, maar het is nog een beroep. Is het ook een imagoprobleem misschien van? Nou, ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat jij weet, zeg maar, er zijn natuurlijk ook heel veel beroepen binnen de zorg waar je heel erg lang voor moet studeren. Ik denk zeker verpleegkundigen hebben ook wel een slechte reputatie. Ik denk dat mensen dan toch wel snel een soort billenwassen voor zich zien. En dat dingen zijn waar mensen, waar niet elk hart sneller van gaat kloppen. Het zou best wel kunnen dat inderdaad ook te maken heeft met een imago-ding. Maar ik kan me wel voorstellen dat als er weinig geld te verdienen valt, dat sowieso een imagoprobleem creëert. Je hebt natuurlijk de cruciale beroepen waar we het over hadden, hè, tijdens de corona, wat opeens heel erg belangrijk was. Ja. Mensen in de zorg, hè, mensen die vuilnisman zijn of de loodgieters, noem maar op. Hè. En die beroepen worden natuurlijk nu wel weer helemaal aantrekkelijk gemaakt. Ook hè, met mbo-cursussen en ook omscholing. Die omscholing en die HVA-cursussen. Ja. Alles wordt gedaan eigenlijk om het aantrekkelijk te maken. Alleen, ik heb bijvoorbeeld zelf ook gekeken naar om misschien leraar te worden. En dan kom je bij zo'n instuifdag voor leraar te worden. Ja, en dan zeggen ze, nou, hartstikke leuk. En laten ze je zien. Nou, dan ben ik een dagje mee geweest. Ook zo'n klas ook gewoon meegedraaid, zo'n groep 5 klas. Nou, hartstikke leuk. En dan denk je, hoe lang duurt ongeveer omscholing? Misschien een jaartje of 2, 3? Nee, 4 jaar. En dan zit je meteen al 4 jaar vast. Fulltime? Je dan studeren? Ja, fulltime. Ja, 4 jaar. Maar krijg je dan wel, bijvoorbeeld, moet je dan ook instellingsgeld betalen? Of is dat dus ze proberen het aantrekkelijk te maken om je binnen te halen. Maar op het moment dat je zegt ik vind het hartstikke leuk. Ik wil dit. Dan is daar een enorme drempel. Kijk, ik heb best wel wat levenservaring ook. Maatschappelijke ervaring ook. In het bedrijfsleven ook. Ik vind dat ook ergens mag tellen. Hè? En dat je daarin, je hoeft niet een volledige leraar te zijn. Je hoeft niet een volledige arts te zijn of verpleegkundige. Maar je kan nog daarnaast meerdere dingen doen. Hè? Dus je kan ook een assistent zijn of iets. Ik vind dat daar een soort van spoedcursus of een verkorte cursus of een korte opleiding. Ik denk dat die zeker zullen gaan helpen. Want je merkt nu gewoon, iedereen die zich wil aanmelden, die stuit op het probleem dat je hier dus 4 jaar hè, van hun zegt moeten gaan leren of in de schoolbanken moet. Terwijl je vanuit het bedrijfsleven al komt met een heel goed salaris. Ja, dus je moet ook al een salaris inleveren om dat werk te gaan doen. Vervolgens ook nog 4 jaar in de schoolbanken. Ja, dan wordt het niet meer aantrekkelijk. Nee, en nu heb je natuurlijk wel met die verpleegkundigen ook in het ziekenhuis dat je een sneller traject kan doen. Maar dat kost natuurlijk ook tijd. Wat ik me ook afvroeg, Maya, nog even terug naar dat artikel. Dat mensen dus heel graag in het ziekenhuis bevallen. En ook best wel veel mensen willen dat. Ja, er was 11% was een thuisbevalling. Maar dit is volgens mij wel gericht op Amsterdam. Ja, alleen dan op Amsterdam. Ja. Maar toen dacht ik, 11% wat maar thuis bevalt, vind ik best wel weinig. Terwijl dat volgens mij vroeger best wel normaal was. Ja, klopt. Ja, ik weet ook niet precies wat dat is. Ja, ik kan me voorstellen dat als je net een dure visgraatvloer hebt gelegd, dat je denkt, weet je wat. Dat kan ik me wel voorstellen. Misschien is dat ook wel. Kijk, nou ga ik echt onwijs speculeren hoor. Ik heb geen idee, maar laat dat duidelijk zijn. Maar ik weet wel dat er bijvoorbeeld ook. Ik heb toen een artikel gelezen, dat is alweer 2 jaar geleden of zo. Maar dat ging heel erg over dat wij veel meer bewustwording hebben gekregen over wat goed is tijdens een zwangerschap en wat slecht. Dat steeds meer vrouwen zichzelf bijvoorbeeld een miskraam aanrekenen. Of als er iets fout gaat, zich aanrekenen. Dus dat ze dan denken, het was die filet américain. Zeg maar. Dat zeg ik een beetje lullig, maar dat is echt oprecht wel hoe het werkt. Dus dat er veel meer angst zit bij dat iets verkeerd gaat. Omdat we zo bewust zijn van wat je allemaal goed moet doen op het moment dat je zwanger bent. Dus misschien dat er ook een soort angst omheen gegroeid is in het bevallen en dat mensen denken, doe mij maar het zekere voor het onzekere. Alleen volgens mij ging het artikel ook wel over het feit dat dus over vrouwen die volgens mij, of, nou ja, ik weet ook niet hoe dat zit eigenlijk. Dus dat ze ook, het begint vaak thuis, dus het hele ding zat, het probleem zat tussen thuis en het ziekenhuis. Dus een verpleegkundige komt langs, dus de bevalling is in gang gezet of er zijn weeën. En dan vervolgens moet die vrouw ergens terecht. En dat lukt niet. Of ze ligt zelfs al in een ziekenhuis. En daar is bijvoorbeeld geen anesthesist aanwezig die de ruggenprik kan geven. Dus dan is ze dan vervolgens met haar weeën Ja, er stond inderdaad ook een voorbeeld inderdaad nog in van iemand die dan in het ziekenhuis al lag en die daar geen ruggenprik kreeg en naar een ander ziekenhuis. Ja, dat moest. Haar man uiteindelijk zei, nou, dikke doei en we laden je in en we gaan ergens anders heen. Ja. Ik denk ook dat als je kijkt naar die film die onlangs is verschenen op Netflix, Pieces of a Woman, is met Shia LaBeouf. En ik zeg even de andere actrice even voor me. Maar daar gaat het dus inderdaad met een voetvrouw die bij zijn bevalling gaande. En de voetvrouw is erbij. En dan gaat het in één keer, zeg maar, met een paar seconden helemaal mis. Vreselijk. Tot en met de ambulance. En dan merk je ook dat hoe belangrijk het zorgpersoneel ook nodig eigenlijk is. Voor in de aankomende jaren ook. Dat we dit echt nodig hebben. Want het kan zomaar misgaan. Maar met juiste hulp kom je zeker een heel eind. En kun je heel veel dingen nog redden. Ja. Dus meld je aan. Meld je aan, mensen. Nou, een mooi pleidooi, denk ik, voor de verpleegkundige opleidingen. Ja, nu moeten we even een brug maken naar jouw artikel. Ik zat al te denken. Ik denk, als je dan bevallen bent, dan wil je natuurlijk boodschappen hebben. En dan wil je helemaal niet naar de winkel. Dus dan laat je bij de flitsbezorger komen. Ja, de flitsbezorger. Nee, ik las een heel mooi artikel in de Telegraaf. En dat gaat over de flitsbezorger. Kun je om een boodschap sturen? Dat zo leidt de tekst in ieder geval. En dat gaat over Getter. Ik hoop dat ik het goed zeg. Dat is een nieuw bedrijf. Daar kun je een app downloaden en dan kun je gewoon iets bestellen. En dan doen zij de boodschappen voor je. Dus stel je voor, je hebt een paprika nodig of een komkommer. En die wil je laten bezorgen. Dat kan voor €1,80. Komt er iemand naar jouw huis toe en die bezorgt dat. En ik las het en ik dacht bij mezelf, oké, wij zijn nu echt helemaal van de zotte. Dit gaat veel te ver. En ik vind mezelf altijd een beetje, ik ben in Ethiopië geboren, ik ben als vluchteling hier naartoe gekomen. Ik vind mezelf een luxe vluchteling. En ik vind nu... Ik ben gewoon helemaal... Ja, ik heb alleen maar last van first world problems, weet je wel? Het is van eerste wereldproblemen heb ik last, weet je wel? Ja, als je 's morgens vroeg gaat douchen en bijvoorbeeld je douchegel is op en je moet je lichaam wassen met shampoo. Ja, godverdamme, weet je, wie doet dat? Weet je, dat soort dingen, daar heb ik last van. Of dat je iPad laat vallen op je MacBook, weet je wel? Ja, dat is ook iPad weer... op je MacBook, nou sorry hoor, maar dat is wel even serieus. Dat zijn de problemen die ik heb, maar dit valt onder bezorgservices. Ja. En ik denk bij mezelf van, joh, stap uit je bed, ga naar buiten, ga gewoon weer boodschappen doen. Want ja, dit is gewoon... Ja, is dit het toppunt van luiheid voor de mensheid? Ja, ik vind dit wel. Want dit is echt, als je iemand voor een banaan naar je huis toe laat fietsen door de Amsterdamse grachten, denk ik bij mezelf, oké, dit is veel te ver. Dit gaat echt... Kijk, ik snap best als je zegt, oké, ik wil een maaltijd hebben. Ik kom laat thuis van werk en ik bestel een paar pizza's of iets dergelijks. Prima, weet je wel. Of ik laat mijn boodschappen bezorgen. Grote boodschappen voor de hele week. Omdat ik geen tijd heb om dat te doen. Dat kan ik nog eens. Maar dit is echt voor... We worden alleen maar luier en luier. En dit gaat ons echt gewoon... Ja, dit gaat ons echt naar de afgrond helpen van Nederland, denk ik. Dit is naar de afgrond van Nederland? Ja, want je ziet alleen maar straks mensen tegen elkaar aanfietsen. En dat zijn allemaal bezorgerservice. Niemand komt weer naar buiten. Je hoeft dus nu echt voor niks meer naar buiten. Nou, het is natuurlijk ergens wel... Kijk, ik wil natuurlijk niet hier even de ontzettend luie trut gaan uithangen. Maar ik ga het toch doen, eigenlijk. Ik heb het om de hoek zitten bij mij, een gorilla's. En die hebben dus ook, dat vond ik ook zo slim, die hebben aan de hele buurt hebben ze een grote bak Ben & Jerry's uitgedeeld. Ik was toen niet thuis, daar baalde ik echt van. Ik heb zelfs nog getwijfeld om een soort van langzaam langs te lopen, weet je wel. Zo'n soort, ik hoorde van mijn buren. Ja. Maar niet gedaan. Maar het is ergens wel, kijk, ik ben iemand... Ik vind de prikkels in een supermarkt soms best wel pittig. En zeker met die karretjes kan ik er af en toe ook wel... Want nu moet iedereen natuurlijk een eigen karretje hebben. Ik woon midden in de stad, dus het zijn altijd vrij kleine supermarkten. Kom op, Maya. Ga naar de markt op woensdag of zaterdag. Oh, ja. En daar lekker besmet raken met corona zeker. Je zit in de buitenlucht, joh. Geweldig. Ik doe mijn eigen boodschap natuurlijk. Maar ik kan me het ergens wel voorstellen. Nee, dat ga je niet zeggen op de radio. Dat je je kan voorstellen... ervaring mag ook zijn. Jawel, dat je dat hier op de radio durft te zeggen dat mensen... Dat ik kan voorstellen luister, dat mensen nou, dit ik ben niet doen. De enige. Ik zie hier 5 bedrijven staan of zo. Ja. Ik zie alleen maar van die jochies op die fietsen. Ik ben niet de enige. De regering moet dit echt verbieden, denk ik. Ik heb het nog nooit gedaan, maar een vraag en aanbod toch, Mo? Precies, dus zo goed verdienmodel. Als je het hebt over klimaatverandering en klimaatverbetering, dan is dit... Die mensen die zijn allemaal op de fiets. Ja, welke fiets? Elektrische fiets. Moet opgeladen worden via de elektriciteit. Ja wat kost dat? Ja, nee. Ja, zie je, die mensen moeten gewoon weer gaan lopen. Daar hebben ze heus over nagedacht. Of anders zijn ze echt super dom als ze niet over nadenken om dat met groene stroom te doen. Want dat zou echt falikant zijn. Maar het kan natuurlijk ook een uitkomst zijn. Stel, je hebt je been gebroken en dan kan je even wat minder makkelijk naar de supermarkt. Ja, maar wat is er gebeurd met bellen van vrienden? Mensen, sociale contacten, de buren contacten. Wat is er gebeurd met gewoon sociaal leven? Waarbij je gewoon iemand vraagt van, hey, mijn been is gebroken. Kan je eventjes een paar tros bananen voor me halen, of kan je eventjes wat aardbeien voor me halen, of wat fruit. Wat is er daar mis mee? Kan dat niet naast elkaar bestaan? Nee, maar door dit worden we dus echt asociaal. Hè? Want je hebt helemaal geen contact meer met de buitenwereld. Want je zit alleen maar op je mobieltje of via internet loop je allerlei dingen te bestellen. Je kan nu gewoon zeker 2 weken kan je gewoon thuis zitten en met alles bezorgd krijgen. En je hoeft niemand te spreken, want mensen bezorgen het ook aan je deur, hangen het aan je deurbel. Ze zeggen niet eens hoi meer tegenwoordig. Is dat zo? Hoe weet jij dat? Nou, Heb jij soms dingen lopen bestellen? Nee, ik heb wel eens af en toe dat ik pakketjes krijg bezorgd. Nou, en die pakketbezorgers, nou, die leggen het gewoon voor de deur neer, bellen aan en rijden weg. Ja. En dan denk ik bij mezelf, oké, waar blijft die sociale contact? En we zijn natuurlijk wel een land met heel veel oudere mensen, met een vergrijzing ook. En ja, voor die mensen is het een nog grotere probleem. Want ja, die worden alleen maar aangereden door die elektrische fietsen. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat het voor die mensen niet heel erg toegankelijk is. Want ik kan me niet voorstellen dat mijn opa zeg maar zijn smartphone opent, zijn Gorilla-app downloadt en dan vervolgens weet hoe hij dat allemaal moet doen. Mocht hij dat nou wel willen leren, dan kan hij het artikel lezen. Ja, dan wordt er zeker uitgelegd hoe je dat... En ik help je ook wel, opa. Helemaal prima. Niks mis mee. Ja. Niet naar Mona. Een artikel in de Telegraaf over de flitsbezorgers. We gaan zo meteen verder praten. Dan gaan we het hebben over het praten over mentale problemen in het voetbal en over gedwongen thuiswerken. Maar eerst gaan we luisteren naar Phil Collins met Look Through My Eyes. Changes you. Dit is de zaterdag. Ja, daar zijn we weer. Dit is de zaterdag bespreek ik deze ochtend met Maya van As en Mo Hersi de weekendkranten. Zo kan jij goed geïnformeerd het weekend in. Wil je meepraten, dan kun je je bericht sturen via de Radio 1-app. En we gaan het nu hebben over gedwongen thuiswerken, Maya. Ja, ik las een column in het AD van Irene van den Berg. En zij is columnist en econoom. En zij vertelde eigenlijk dat heel veel bedrijven op dit moment, dat was er een enquête van de Volkskrant gekomen, dat heel veel bedrijven op het punt staan om te bezuinigen op reiskosten en op kantoorruimte. Omdat het thuiswerken van hun medewerkers hun eigenlijk heel goed bevalt. En zij pleitte er heel erg voor dat je dat eigenlijk niet verplicht moet maken. Omdat je dan eigenlijk ook rekening houdt met een bepaalde welvaartsstandaard die niet iedereen heeft. En dat het niet voor iedereen een goed idee is om heel veel thuis te werken. En er zijn een aantal bedrijven die zij noemde die dat nu al doen. Dus de NS, Booking.com, ASR en Nationale Nederlanden, die hebben dit nu al gedaan. Dus die verplichten eigenlijk hun medewerkers om thuis te werken. Een paar dagen per week. En ik ging er best wel van aan, omdat ik ging dus een beetje zoeken van oké, thuiswerken en andere artikelen. Ik zocht ook die enquête van de Volkskrant en dat artikel daarover. En toen kwam ik echt, nou, ik denk serieus, honderden artikelen tegen over thuiswerken. En de een die pleit heel erg voor en die zegt eigenlijk er zijn niet heel veel psychische nadelen aan. Ja. En de ander zegt het vergroot juist heel erg de kans op burn-outs. Je hebt mensen die zijn heel erg blij dat ze de kantoortuin kunnen ontsnappen. Maar je hebt ook mensen die zeggen ik vind het vreselijk. En zelf heb ik iemand in mijn omgeving ook wel mensen die echt best wel onderdoor zijn gegaan eigenlijk aan het thuiswerken. En toen dacht ik ik kreeg heel erg het idee dat ik dacht oké, maar het moet toch. Eigenlijk ook een beetje in navolging van ons gesprek hiervoor over die flitsbezorger, denk ik, ergens is je werk ook een plek van sociaal contact en waar je met mensen omgaat en waar je uit je bubbel kruipt. Anders dan heb je alles dus thuis en je hebt dan kan je helemaal inrichten naar hoe jij het wil. En ergens is het toch ook soms goed om uit je comfortzone getrokken te worden, ook sociaal gezien. Dus ik was eigenlijk daar heel erg mee bezig, dat ik dacht, oké, zou je mensen daartoe mogen verplichten? Moet het niet altijd een keus zijn? Dat was eigenlijk. Maar is het niet vanuit de boekhouders, hè, de financiële experts die bedrijven runnen, zoiets van, hey, het is een kostenplaatje voor ons om juist een gebouw te huren, hè, te blijven huren, mensen hier naartoe te halen, hè, reiskosten te betalen, de koffieapparaat steeds maar bij te vullen. Weet je wel, als we die mensen gewoon 2 keer per week thuis laten zitten, dan kunnen we de rest van het pand verder verhuren aan een andere partij of iets dergelijks. Ja, dat vind ik ook. Maar ik vind wel dus dat het altijd er stond dat zij het verplichten. Permanent een paar dagen per week thuiswerken, dat stond er. Maar ik vind dat het altijd een keuze moet zijn. Want ik snap dat natuurlijk wel, weet je wel. Dus dat wordt natuurlijk bedacht vanuit mensen die op een hele hoge positie in hun eigen kantoor, waarschijnlijk. Ja, precies. Hè? Ja. Waarschijnlijk er 5 dagen per week beleid mogen bedenken en managementbeslissing mogen nemen. Dat zij bepalen eigenlijk. Zij denken, ja, maar dit bezuinigt echt enorm veel. Ja. Maar het is wel grappig om te zien dat die denkwijze anders is geworden. Want je had voorheen natuurlijk allemaal managers waarvan je vroeg van, joh, mag ik een dagje thuiswerken? Nee, absoluut niet. Want, dat omschreef zij al, hè? Ja, weet je wel, we hebben geen controle erover. Maar er was op thuiswerken altijd een soort van, maar wat gaat Hans dan met zijn tijd doen? Ja, precies. Wel? En hoe weet ik niet dat hij de helft van de tijd niet gewoon de vaatwasser in en uit staat te ruimen en een potje zit te voetballen met zijn zoon in de tuin? Terwijl die mensen juist veel meer, nu in de afgelopen periode, veel meer juist, omdat ze thuis waren met een kleintje, juist meer werk verzet hebben en juist betere producten geleverd hebben eigenlijk. Ja, het schijnt dus dat een deel van de mensen inderdaad productiever is. Ja. Maar er stond dus ook bij, dat was in een artikel wat juist heel erg promoten, dus thuiswerk heel erg promoten. En die zei dat een van die managers die heel erg voor thuiswerken was, die zeiden, ja, mensen stoppen niet meer om 5 uur om de files te ontwijken. Nee, mensen werken gewoon door tot ze worden geroepen voor het eten. Dacht, ja, wat is dat nou voor armoede? Ja. Wat is dat nou ja. van armoede? Wauw. Ja, wow. Dus dan, en ook dus de kans op een burn-out is wel vergroot wel. Ook ja. als je enorm thuis... Nou is dat natuurlijk... Thuiswerk heeft natuurlijk ook nu heel erg een connotatie met corona. Dus dat kun je eigenlijk op dit moment ook niet helemaal los van elkaar nee. zien. Nee. Dus ik weet niet in hoeverre natuurlijk een burn-out ook gestimuleerd werd op het moment dat je thuis werkt, maar de rest van de wereld wel open is en je leven nog lijkt op hoe je het ooit gekend hebt. Dus dat weet ik niet. Maar ik vond het een fascinerend iets dat dat dus blijkbaar verplicht werd en dat iets waar zoveel mensen eigenlijk zoveel mensen zo gehekeld hebben ook tijdens deze coronacrisis nu onder het mom van ja, maar het is wel voordelig. Ja. Nu eigenlijk dus verplicht wordt. Ja. Dat vond ik een beetje... En zou het ook niet een gemis zijn voor bedrijven juist die sociale tussendoor dingetjes of even koffie drinken met een collega, daar ontstaan vaak wel de creatieve ideeën of dat je even... Ja, maar het risico daarvan is dat je mensen eigenlijk meer... of in ieder geval dat managers meer vat krijgen op wat mensen thuis doen. Hè? Dus je hebt door die extra contacten krijgen mensen dus minder tijd eigenlijk. Hè? Want je voelt je bekeken de hele tijd. Ik in ieder geval, want ik heb bijvoorbeeld een baan in ieder geval als matchmaker. En ik word af en toe, belt er iemand van, hoe zit het, wat heb je gedaan? En dan denk ik bij mezelf, kijk, ik voel me dan heel erg zo een bepaalde druk, weet je wel. Dan denk ik van, waarom bel je, weet je wel? Laat me met rust. En als jij dan net ook zegt van, mensen gaan door tot het eten wordt geroepen. Dan denk ik, nee, ik wil helemaal niet. Ik wil gewoon mijn werk gewoon doen totdat ik op het contract sta. En daarna wil ik eigenlijk gewoon weer met mijn familie en mijn gezin zijn. Ja, en het is natuurlijk daar gelaten. Het is natuurlijk eindeloos genuanceerd. Er zijn mensen die zullen het heerlijk vinden. Maar ik vind ook wel dat je mensen daarin een eigen keus moet geven. En dat het ook we hadden eerst natuurlijk die kantoortuinen. Dus toen moest iedereen juist op een hoop. Dus dan moest iedereen in dezelfde... En de iedereen thuis. In de flexplekken. En dat je allemaal door elkaar. En geen eigen bureau meer. En... dat ik denk, haal je het naar huis. Maar je zit wel met je werk thuis. En als jij een klein huis hebt, weet je, ik bedoel, we hebben een ontzettend overspannen huizenmarkt. Niet iedereen heeft de luxe om überhaupt een huis te kunnen kopen. Nee, waar je en een eigen slaapkamer en een slaapkamer voor je kinderen. En ook nog eens een keertje een kantoorruimte kunt inrichten. Dus dan zit je gewoon je professionele carrière uit te zitten naast je wasmachine, weet je. Ja, dat vind ik gewoon best wel heftig. En de kinderen die boven K3 aan het luisteren zijn. Ja, dat was ook in het artikel inderdaad, ja. Ja, laten we hopen dat de discussie over thuiswerken zal denk ik nog wel een tijdje duren. Of dat wel of niet. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Ja, zeker. Ja. Ja. Mo, nog even naar jou. Ja. Een artikel in het NRC. Ja. Over voetballers. Ja, een heel groot artikel. Ze wijden hier echt we hebben heel veel pagina's aan. En de titel luidt... Als voetballer mag je niet de indruk wekken dat je onzeker bent. En het is geschreven door Danielle Pinedo en Fabian van der Pol. En ze hebben daarin verschillende voetballers eigenlijk geïnterviewd. Waaronder natuurlijk ook Dominique Jansen van het Nederlands elftal. Van de vrouwenelftal. Ze hebben daarin Gianni Zuiverloon, Luke Chadwick, Edson Braafheid, Ron Vlaar. En Gregory van der Wiel, Björn van der Doelen. Het zijn allemaal voetballers die dus eigenlijk kampen met mentale problemen eigenlijk. Of in ieder geval hebben dat gehad. En de vraag wordt nu dus eigenlijk gesteld ook binnen in de FIFA ook. FIFA neemt er nu ook zelf ook meer, doet er ook meer mee. Ja, ze zijn een campagne er ook voor gestart. Ze hebben een campagne voor gestart, want ze zeggen dat in ieder geval... van de 23% van de internationale spelers die in de vakbond zitten... hebben aangegeven dat ze dus enorm lijden aan slaapproblemen. En ik vind het echt... aan de ene kant heb ik zoiets van, oké, als voetballer zijnde... moet je op een gegeven moment leren omgaan met de druk. Hè? En ook met de aandacht en noem maar op. Nou, ik heb zelf in de jeugd bij Ajax gespeeld. En daar word je een beetje met de paplepel ingegoten. Hè? En dan ben je op een gegeven moment 12, 13 jaar. En dan speel je voor 500 mensen die dan opeens naar je komen kijken. En dan denk je ook bij mezelf van, wat hebben jullie niks anders te doen op zaterdagochtend? Kreeg je daar toen begeleiding al bij? Wij kregen wel begeleiding. Wel van, er is heel wat publiek, weet je wel. Dus hou je rustig, reageer niet op het publiek of iets dergelijks. Maar ja, als je in de C-junioren speelt van Ajax en je moet tegen Feyenoord uit, heb je het hele Feyenoord Legioen, die komt gewoon eventjes zaterdagochtend kijken, omdat zaterdagmiddag Feyenoord thuis speelt. Ja, en die gooien van alles over je heen. Hè? En dan ben je net 12, 13 jaar. En dan moet je dat maar zien te verwerken. Maar dat niet alleen. Kijk, ik heb het als profvoetballer, of in ieder geval, ik ben tot het onder 19 heb ik het gered, maar. Er zijn dus voetballers die dus voor volledige stadions spelen. Ik heb voor lege stadions gevoetbald. En dat is ook wel vrij een druk natuurlijk. Maar als je voor een volledig stadion speelt, onder druk, en je moet presteren. En daarnaast ook natuurlijk al die dingen die er nu omheen gaan met social media kanalen. Alles kan zomaar verkeerd geïnterpreteerd worden. Als voetballer hebben we natuurlijk altijd een beetje voetbalhumor, of in ieder geval onderbroeken lol, weet je wel, noemen we dat. Ja, maar als voetballer, als je nu een grap liked al op Twitter, wat een beetje krom is, weet je wel. Nou, wordt dan meteen opgepikt door een van de grotere kranten van die persoon liked een foute homograp. Is het ook niet zo dat er wel een hele conservatieve moraal heel lang geweest is binnen het professionele voetbal? Ik bedoel, ik ken nog steeds geen enkele professionele voetballer die homoseksueel is. Nou, je gaat mij niet vertellen dat die niet rondschokken over dat veld. Dus ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat jij zo'n conservatieve wereld zit, dus ik denk ook wel dat het wel belangrijk is om het te zien in de context natuurlijk, weet je wel. Kijk, als jij in een heel progressieve milieu zit en je lijkt een keer een homograp, misschien is het dan dat er dan ook minder. Maar het is nu natuurlijk wel best wel tekenend in al. Is. Maar het is niet alleen de toon die ingezet is nu voor. En dit gaat dan, het artikel gaat dan over mentale support, die te weinig is en waar ze dan mee kampen. En dat zie je natuurlijk niet alleen bij voetballen, maar dat zie je ook bij andere sporten. Als je nu kijkt naar de Olympische Spelen, naar turnsters Simone Biles. Ja, en dan de Olympische Spelen. De Olympische Spelen met turnen, waarin zij op een gegeven moment zeggen van ik trek het even niet meer. Je hebt het natuurlijk ook nog met Osaka, de tennister die dat heeft gehad. En je hebt nog veel meer spelers eigenlijk die de meetkampen hebben gehad. De oude Ronaldo, ik heb niet over Cristiano Ronaldo, maar de echte Ronaldo die ik kende van Brazilië. Ja, die had voor het WK 98, had hij vlak voor de finale tegen Frankrijk, had hij een mental breakdown. Hè? En iedereen had zoiets van, wat doe je nou moeilijk, weet je wel. Maar hij had gewoon een mentale stoornis. En daardoor voetbalde hij ook niet lekker eigenlijk. En daarna heeft hij ook eigenlijk zijn carrière langzaam bergafwaarts gegaan. Maar heerst er dan in het voetbal een groter taboe op mentale problemen dan in andere sporten? Nee, ik denk binnen het voetbal heerst er eigenlijk. Er is een oude garde die aan de top zit. En die heeft eigenlijk die hele nieuwe social media en ook al die professionele hulp. Hè, want ze hebben ook sinds kort pas 2016 heeft het Nederlands elftal een psycholoog mee naar het WK. Sinds 2016? Dus serieus? Voor het eerst, met Van Gaal hebben ze in Brazilië hebben ze pas voor het eerst een psycholoog meegenomen. Kijk, ze hadden wel een clubarts of iets bij zich, maar echt een sportpsycholoog die meegaat. Die continu bij de spelers is. Ja, dat is pas vanaf 2016. Dus je ziet langzamerhand dat die sport dus van even een potje voetballen en ik ben gewoon hartstikke goed, naar echt heel professioneel worden. En elke centimeter wordt eigenlijk gekeken en ook je lichaam wordt helemaal eigenlijk getest. Hè. Maar die spelers ondervangen natuurlijk heel veel druk en de nazorg, die is er bijna niet. En gelukkig nu dat de FIFA nu daar wat meer aandacht aan gaat besteden. Ja. En wat denk jij dat de reden is eigenlijk dat zij hier zo laat in zijn? Ja, FIFA heeft gewoon een aantal mannen aan top zitten die eerst gewoon keihard geld wilden verdienen en daar heel nalatig in waren. En die oude generatie die snapt eigenlijk niet wat de jonge generatie nu meemaakt. Dus eigenlijk moet in die besturen van FIFA en ook bij de KNVB, daar moeten enorme vernieuwingen plaatsvinden met mensen met nieuwe ideeën en ook die nu in de tijd van nu leven. Dan heb je bepaalde hervormingen kun je doorvoeren. Want ze lopen op momenteel. Je ziet onder Haverklap weer een nieuw initiatief met een nieuw bandje, toch? Ja. Ik bedoel, we hebben nou. Het was natuurlijk voor de homoseksualiteit, maar ook tegen racisme. En nou deze. Dus is het nou alsof. Het lijkt wel alsof de voetbalwereld ineens als een gek. Nee, richting 2021 begint te hollen. Nee, maar aan de ene kant heb ik ook zoiets van, je kan heel veel. Voetballer ben je ook een beetje ingetogen. Hè? Je moet ook niet uitgesproken zijn over je problemen, dat soort dingen. Dat is ook niet echt. Dat wordt hoezo niet? Nee, dat wordt je niet. Voordat we in een nog wat verder gaan in de voetbaldiscussie. Er zijn 6 mooie portretten in het NRC waar je nog meer over kan lezen. Want dan gaan we nog heel even kort, Maya, naar jouw artikel van de Volkskrant. Over planeten. Ja, nou, het is inderdaad. Nee, daar heb je een mooie zomer. Zo heette het artikel. En het ging dus over verschillende planeten. Dus ik had hem even opgezocht. Ik dacht, een leuke, vrolijke uitsmijter. Dus ik was benieuwd van, nou, wat zoeken jullie in een vakantie? Dan ga ik even kijken welke planeet je moet hebben. Kom maar door. Mo, wat wil je hebben? Ja, zon, zee, strand. Zon, zee, strand. Nou, wat ik jou kan bieden is Venus. Venus? Ja, eeuwige hittegolf, zo noemen ze dat. Ja. Ze hebben heel lang gedacht dat het een tropisch paradijs was op Venus. Vond ik een leuk idee, hè? Ook met de vrouwelijkheid en het tropisch paradijs. Maar wat blijkt, de grond is er 475 graden Celsius. Nou, aan hitte geen gebrek. Een tropisch paradijs zonder voetzolen. Ja. En er stond ook in dat artikel, dat vond ik wel weer dat ik... Nou, sorry, maar de grond is er 475 graden Celsius. En er stond erachter, daar valt de recente hittegolf in Canada volledig bij in het niet. Ja, dat kan je toch niet zeggen? In deze tijd met bosbranden en alle problemen die al die hitte met zich meebrengt. Weet je wel, uitdroging. Ik ben 2 jaar geleden in Kaapstad geweest, 3 jaar geleden. En toen telden ze af tot day zero, dat het water op was. Het water op was. Dus er was een ontzettende run op water. En wij hadden dan enigszins geluk dat wij in een soort compound zaten. Mm-hmm. Maar wij mochten een minuut per dag douchen. Bijvoorbeeld. Dus nou, dan ga je een maar soort... Maar reizen naar planeten, dat, of in ieder geval op vakantie nou, gaan? Ik vond het in ieder geval... Nee. Ze hadden gewoon een leuk... Het was een leuk artikel eigenlijk. En ze sloten af met... Die aardse zomers zijn zo gek nog niet. Nee. Dus, maar ik vond het in het licht van... Ik vond zo'n opmerking over... Nou, dan moet Canada ook daar niet zeiken. Ja. Ik bedoel, op Venus is het 475 graden onder je voeten. Dat is pas warm. Vond ik een heel... opmerking. Maar goed, dat is een broeikasplaneet. En Venus is dus ook de grote schrikbeeld voor aarde als wij zo doorgaan. Goed, gaan we nog even leuk door. Deborah, wat zoek jij? Ja, ik wil wel weer eens op wintersport. Wil jij op wintersport? Ik ben nog nooit op wintersport geweest. Nou, dus als er een planeet is waar dat kan. Meid, die is er. Dan gaan wij samen naar Pluto. Gaan we naar Pluto? We gaan naar Pluto. Ultiem wintersport. Het vriest er altijd. Het is ruim 220 graden onder nul. Dus wel even die poelies mee. Wel even die dikke winters. Dat lijkt me zeer verstandig. En er zijn ijshellingen, gletsjers. En dat alles, dat vond ik ook wel leuk, bij een zwaartekracht die 16 keer zo zwak is als op aarde. Dus dan kan je ook echt zeg maar opspringen op je ijsschaats. En dan zo, dan zweef je een beetje. Dan kan ik altijd schaatsen. Dat lijkt me dan wel weer heel prettig. Heerlijk, toch? Ja, ik hou heel erg van schaatsen. Ja, dus nou, eerst nog maar eens even lekker de zomervakantie afwachten. Ja. Ik ga jullie hartelijk bedanken voor vandaag. Ja. En jij gefeliciteerd met je allereerste uitzending. Ja, dank je wel. Heel leuk. Ja, journalist en theatermaker Maya van As en comedian Mo Hershey, bedankt voor jullie komst. Zometeen hoort u het NOS Radio 1-journaal met Dielke Teerstra. En morgen kunt u op dit tijdstip nog luisteren naar Dit is de Zondag, het radioprogramma over religie en zingeving. Graag tot dan en voor nu een hele fijne zaterdag gewenst. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Nu exclusief bij Toyota, de Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel 4500 euro. Kijk snel op toyota.nl. Kies nu bij mobiel.nl voor de Dit Wil Ik weken van Tele2. Profiteer van extra korting op je databundel en betaal geen aansluitkosten. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl NPO Radio 1.